بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض اللي يعملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. دلیل عقلی ذکر شو هغه پسیرت د شرک کوي او د شرک قباحت او مذمت ذکر کوي چې د دنیا کې فساد دی. بیا ترغیب ذکر کوي اعمال صالحه او تا چې باغی سره دنیا کې اصلاح راځي. ظاهر شوی فساد پوچا پلم دکی دریابونو کې هم فسادات دي. سو غر کیږي چا باندې سیلابونه راځي او پوچا کې هم کله زلزلې راځي قسمه قسم آفتونه عذابونه راځي. مطلب چې نه عموم دي چې هر ځای کې فساد دي. سبب یې څه دی؟ بما کسبت ایدی الناس په سبب دا غي چکړی دی لاسونو د خلکو د عمل وجه ده. لیذیقهم چې الله اوس کوي په دې باندې بعض الذی عملو سزا د بعض عملونو دا ولا سزا ورکی په دنیا کې تعلم یرجعون او حکمت یې دا دی چې واپس شي د شرک نه کدا ولا سبب جوړ شو. قل سیرو فی الارض وګرځا الله یو توای چې وګرځا چې دا فساد د سده وجه نه شروع دی. وای او تا چې وګرځا زمکه کې پس وګوره سرنګ شان جام دا کسانو چې پخواو عمل سو کان اکثر مشرکین تا سبب اکثر پکې مشرکانو دا شرک پوجي باندې عذاب راتو. حاکم وجه کال الدین القیم نو ته مضبوط کا خپل ځان د دې دین مضبوط ته پارا دایو علاج دې بس دنیا کې من قبل آیات یوم اللہ مرد له من اللہ مخک مخک داغنا چرابش یورز چنیش تغیید پاراو پس که دل داللہ طرفنا بل سوکی واپس کول نشی یومیزی اسود دعون اگا معنا دا یومیزی تفرقون دغا وقت با خلق دیو بلن جدا شی او دوڑلی بشی من کفر فعلی کفر چاچی کفر کلیو نو پدبان لباو بال در کفر قبل واقعش چی داغی سا عذاب دے او غج سوک چی عمل کی صالح امن عمل صالحا سوک چی عمل کی صالح فلین بزیم یمہدون نقبل زانون اللہ تیارے کی پجنت کی شکل د عمل له چخکاری عمل انور حقیقت کې دی ځان لا او جنت کې زيون سمئی کورونه جوړی نهرونه جوړی باغونه جوړی یم حدون مجاهد وی یسون المواضع فی القبور قبرونو کې ځان لا زيون سمئی نه علم برزخ کی دکا نیک عمل سدی اگر دداغی موت نا پا لداغی وقت دا پار تیارے لی اجزی اللذین آمنوا وعمل الصالحات من فضلی چی بدلاو عوض ورکی اللہ کسان اللہ چیمان راوڑے عمل کی صالح دخپلی محربانینا انه لا يحب الكافرين زګه چله محبت نکید کافرانو سره اغیله حسنور کی د خپل مهربانای نه ودیله ور کوي کنه چلا يحب شنو معنی سشوا عذاب روح المانوی عدم المحبت چې محبت نه ساتي الله چا سره ناقبت سی قایته العذاب ولیکن آیتن عن البغض فی العرف نمحبت سی بغض اللہ طرفنا ومن آیاته بازی دلالہ دو دلیلنو دو وحدانیتنا داد ان یرسل الریاحا چرالیگی هواگانی مختلف مبشرات زیر ورکون کی و خوشخبری ورکون کی خلقتا چرست و بباران راضی وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ چَلَّ عَوْسَكِ وَرْكِ خَلْقُ تَعْفَ الرَّحْمَتِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِعَمْرِهِ او دمر دیر شی تروان شی کشتے اللہ پا حکم سرا پاغی و بوکی وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ پاغیکم دا اللہ فضل لے چه طلبو کہے دا اللہ دا فضل و دا رزق فَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا چه دا اللہ بندگیو کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ تَسَلِّي و بیاد سورت دعوان یقیناً منگلی گلی مخکستانا پیغمبران خل قومنو تا فجاؤوهم بالبینات راغلی و دیتا فدغس واضح دلیل نصرا فانتقمنا من اللذین اجرمو پس منگ بدل واغستو پیغمبران اللہ تاگی مجرمان خلقنا اغیو محلاکل وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله اذا بما باند لازم ده چې زما مدد کوم د خپل مؤمنانو حقانا حقا د خپل فضل دی او جنې فزان لازم کړی ده چې زما مدد کوم د مؤمنانو اما تاسو لوت نه دا جوړ کړه چې اوس بمونږ تاسو سوال کوم چل اما بحق فلان یا دا پلانی حق پانزو ناو خدا ندی بیلی چپ ما بان دا پلانی حق دے نا دیویلی چپ ما دا مومنانو حق دے جزب امدد کو ما دا نچ دا دعا وائے ندا پکیوائے فاغا حق نشتا اغا حق واجبی چه معتدل ایادی اغا باطل لی اغا نشتا زکا هدایوی ویکرو بحق فلان دا سوال محرام دی چه دوک بحق فلان وی اللہو اللذی اللہ غزات یرسل الریاحا چرالیگی هواگانی فتسیر صحابا روچتی کی وریزی فیبسطو فی السمائی کیف ایشاو نخوره وره که اللہ دی وریض لرا پاسمان کی جسنگ خوخی و اجعلو کسفن اوگر دی اغیل لرا یو ٹکڑا فتر الوطقا یخرج من خلاله وینی تو اساس که چروزی داغی دمیان نا فیضا اسوابی من یشا من عبادی کلچ ورسی اللہ دا غوبو دا غباران اغا چاہتا چه خوخیجی دخل بندیانو اذا هم یستبشیرون دیر خوشحالی پدا وقتی چه بارانو چی و رحمت نازل چی اذا خلقنا پریشانی لرشی نو خوشحالی خو پا دیر معمولی وقتی و این کانو من قبل این ینزل علیهم من قبله لمبلسین اگر کو دغه خلق مخکې زواري دو دراتلو د باران نه پذي باندې من قبله لګون ته مخکې لمبلسین خامخانه امیده نیا قبلو دو در راغلی بزوی تاکید ده پار دی چه لگو مخ کی خلق نا امیده او اوی ایچی بارانو نشو عظیم داد چه دا نا امیدی باوی خلقو پخوا کولا چه قرآن نو نازل شوی چه کل قرآن نازل شو وس خلق ذخلیل النوم نومی ذکیخه و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر کو دی مخک مخک د دینه چې نازل کړي شی او په دې باندې قران من قبل مخک د دې باران نه لمبلسین نومی دو فنظر وګورا ال آثار رحمت الله اغنخو نشانو در رحمت الله تا کیفا یحیی الارض بعد موتها څنګه الله تازه کی ژوندې کی لازمه کا پس ته وچې دونه داسې بوټي پیدا شي او داسې پسلونه وشي دې ته اثر در رحمت الله وی کنه ان ذالک لمحی الموت بشک دا ذات ته جوندے کون کے مڑو لهم دقا سے پس دمرگنا وہو علا کل شین قدیر غلا پار سبان دے قدرت والا دے ناسباب والا دا پیدا کرنو دلیلو کی دا ذکر شو چلا وریز راولی او بارانو نوشی ساس کراشی وغی سر خلق خوشحال شی دا څنګه چې د ظاهري ملک آبادی ده دا څه الله چې د دین آبادی کوي نوم انبيار او لي علما او لي او غيظ خدای دین بیان کی رحمت راشي نه خلا خوشاله شي امه کې نا امیدو دا آبادی ال راضي چې دا هواګانې مختلف شي سلور وارو طرفونا نبیاتنا رحمت راضی او که یو طرف شی نبس بیاتنا عذاب جوړ شی ولین ارسلنا ریحا اللہی کچر منگو گردو دیلر یو حوا فرعو مصفرن او بوین خلق و دغی فصل لرا تک زیر باران بون شی فصل بزیر پاتی شی لزولو او بگردی من بعدی پس دینا یکفرون نا شکری کو ان کی چه بس کار خراب شو نو اسی وری ازرالاو نا خو ریحنو یو ریح و عذابی ار سو تختی بس ملک پاک شکن تسلی دی کئی کئی پیغمبر لا چه دین الله اختیار دے ہدایت ورکول او نور کول اگر کہ قران ټول ته او شانتی بیان شي لیکن خلق کې دوه قسم دي څوک مړ دي او موت د روح سره اسوک ژوند دي پین نکلا تسمع الموت بشکت نشي او له خپل خبره عمل وتا ولا تسمعوا سمت دعاء اذا ولوا مدبرين نشعروا لغا کنو خلق تاواز وکل چهی واپس شی او شاکی وما انت بیاد العمیان ظلالتهم نیتو ایدیت کون کے اڑندو خلق تا داغی دا گمراهینا دا غذی چلی کے استعداد نشتا اغا قابلیت تینا اللہ غسته دی نشی اورو لتو مگر آغا چاہتا چی ایمان لوڑی دمان پایتونو باندی فهم مسلمون دا مسلمانان و تابدار خلق دی دلیل عقلی اخری آغی نفس اثبات دا قیامت کی بیا آغی طریقی سر جمخ کی ذکر شو الله غزاد ته چې تاسو یې پیدا کړی من ضعفن ډیر کمزوري حالت نه چې ما شومان وې ثم جعل من بعد ضعفن قوتن بیا درکو تاسو له پس له کمزوري نه زور او طاقت ثم جعل من بعد قوتن بیا درکو تاسو له پس له زور او طاقت نه ضعفن کمزوري او شیبه ابو داوود دلیل په وجود د الله باندې اورت دې په تحریت باندې چې ګور دا الله د وجود دلیل نه دی کنه چې انسان خپل اختیار نشته په خپل بدن کې څومره تغیرات پکې راځي د الله راول یخلق ما یشاء پیدا کیږي چې خوخه شي او هو العلیم القدیر اغه الله په خپل علم والده چې په علم کې پرخ ناراضي او قدرت والده او یاد کا عورت چې قائم شي قیامت او یقسم المجرمون سوګندونه بکی دا مجرمان قیامت کې ګورا سبوی ما لبسو غیر سا چې دی خو وخت نه تیر کړي په قبرونو کې مگر یو سات ابن جریر وی فی قبورهم اغا عمر بوتا دیر لکا ادویم روح المانوی فی الدنیا در دنیا اغا جونیا دی ابوتا یو ساتھ کار کذالکا کانو یعفکون تا دیده اسی دنیا کیم بی عقلو الٹا خبری بیکولی نو قیامت کیم اغسی دی زګه کوم سړی چې په کوم حالت مړی نو په حالت په پاسي دي چې مرګم په داسې وخت کې راغلو چا کال کار نه کاو نو سم دغه خبرې کی دی په داسې وای وقال الذين اوتوا العلم والايمان نو بوئی جواب وو کې او کسان چاگی دا علم ورکل شیو یعنی ایمان ول ایمان تفسیر دی علم ایمان تیوی دی لقد لبستم فی کتاب اللہ چتا سخ وقت تیر کرده دی دا اللہ علم پا دی گوا دی الی یوم البعث تر پورا قیامت پوری جسم را وقت ایو سات خونو فہازا یوم البعث دار وقت قیامت تا دبیا جواندن ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی دے پا حقیقت باندی نو آیت کی یو دا مانا دا دیم داری چلی تقدیم تاخیر دے وقال اللذین آوتو العلم والایمان فی کتاب اللہی دا دې سره لګي چې علم هغه ته د سنا حاصل شیو د الله د کتابنا علم او ایمان غریب وی لقد لبستم الى يوم البعث تاسو مر وخت یې کړې په يوم ذلائن فالذین ظلموا معذرتهم فدغرضبا اس په دورن کې ظالمانو ته عذرنا بانی کډيري کوي بلامی استعتبون انا با دینا دا طلب اکلیشی چه پلزان پاک کہه کنا توبہ و باسے بلامی استعتبون حلتا توبیستو مطالبہ خونشتا ولقد ضربنا للناس بیاز القرآن من کل مسل یقیناً من بیان کری دا خلق دا پیدی دا پارا پا دی قرآن کے ہر قسم مثالنا و دلیلنا ابیا خاص کر دی صورت روم کی سمرت دلائل ذکر شو او مثال نام لیکن فائدہ نور کی چالا ولین جئتهم بآیتن کتراولی دی تاس دلیل لیقولن الذین کفرون خامخا دا کافران باغ خپل خبر کی سوی ان انتم اللہ مبتلون وی تاسو خموائی تاسو باطل پرسی ہے کنفا تاسو خبرہ خوند منظورو بولی انتم اللہ مقتلون تاسو پا غلط ہے کنفا مڑاوی دقا خبرہ خبرہ بے گورتا یا تو نناوری مونگا سکے مونگا تا تازان ننوائیو کذالک اتبع اللہ علی قلوب اللذین لا یعلمون دغس اللہ مہر لگی فضلن دا کسانو چن پوئیگی لا یعلمون دان نپوکی فاسبیر تصبر کوا ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ دا قیامت رشتیا دا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون پریشانن کی تعالی هغه کسان چې دا وی یقین نشته ولدي بنده کی دا مصیبت ښا چې کوم بنده په خپل خبره غډ وړي کنا عقیده نو بل ځان سره پریشان بل باندې وار خدای راول ځکه الله پیغمبر ته وی چې دا بیا عقیده خلق دی بی علم خلق دی از دی تش شور زوک دی نور سنشتا واسه نجی تا پریشان کی نا تصبر کوا خبروان دی مضبوطیا سورة لقمان مکی سورت تی نزول کے بعد دی سورة صحفاتنا او دعوه دی سورت رد شرک پا دلیل عقلی و سرا پا کسرت او ربط و مناسبت مخ کے سردار چلتا ادلہ ذکر شو غطول عقلی پیغمبران ذکر پا کنو خاص او دلتا که نقلی ذکر کئی دا لقمان نا چی دا مسئلہ و خیار و خلق و منلی دا حکیمانو دغسی وحی دلیل و ذکر کی عقلی با عمر سری دلیل پکی ڈیر دی عقلی نقلی وحی دو امداو چاگی که بشارت ورکو چه فتح برازی ندی صورت کیوئی چه کامیاب شکنا اولائک اعداو دم من ربهم اولائک هم المفلحون دا کامیاب خلق دی مخکی ترغیب ذکر کرو قرآن تا سورة لقمان کی دا قرآن تعریفی اشورو کو اغسلور صفتو نیکی پہ ابتدا کی سلورم داو چی اخر کی ہوئی فس بیر صبر کوا سورة لقمان کی با لقمان خپل زی تا چی بیان کئی نوم وتوی چې وصبر علامه اسوابک چیر سره راضی کنه صبر کوا کار ختم کله پس صبر کوا ان ذالک من عزم الامور دا ډیر لوی کار ده ښا مکه صورت کې عنکبوت او روم دوانو کې د جهاد مسله و سورې لقمان کې وی چې جهاد د لقمان حکیم په شان ته وکا بیان او دعوت مسله دا د هغه حکومت وکنه ویلیو چې فاتز القربا حقه پهلوان له حق ورک کنه مزلته وی چې حق یوازې پیسې نه دی ستول ورکی حق دام دی چې مسله او توخی عقیده او توخی اصلاح وکي ګور حضرت لقمان خپل حق ادا کینا دزی حق دې وکنا التم ویل یمن کفر فعلی کفر دلتم یمن کفر فلا یحزن کا کفر التم ویل ویزا وسنا صدرن کلج خلق باندیا مصیبت راشی دعا ربهم منیبین چغی وی خپل لقمان په اخر کې ووي چې وای زاغه شي هم موجن ک ذلل تعول لا مخلصین ذریاب کرا گیر شین دا حال هلته مثال بیان کړو سورې روم کې د توحید لپاره ډیر. او دلته حضرت لقمان په بیان کې هغه ټول امور مصلحه راوړ، هغه اصول سمانیه چې مخکې تیر شو هغه سورۃ لقمان کې راجمه کړل، چې عقیده پکشتا، عمل پکشتا، اخلاق پکشتا، معاشره پکشتا، آداب ارزی پکې راجمه کړی. سورۃ کې دو باب دی، شلو آیاتونو کې اولی سا او شلم نا تر اخره پورې دویم ایسا ده. دی اول باب کې شلو آیاتونو کې اول د قران تعریف سلور صفاتونه، بیا د مؤمنانو تعریف سلور صفاتونه، بیا زجر د پار د منکرینو، ومن الناس من یشتری، بیا ورپسې عقلی دلیل و ذکر کوي او دلیل نقلی د حضرت یا لقمان نا داغ مفصل بیان. ادویم ایسا که عقلی دلیل دی، علم تراو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، عقلی دلیل پا مسئلہ باندی. او د باطل دلیل به ذکر کوي چې اتباع اولابا مشران په سروان تغذی ترغیب توحید تا، بیا دلیل اعترافی چې غیم څنګه سورۃ عنکبوت کې تیر شدا مانی کنا چار سال لا کوي کنا، بیا دلیل په نفی د علم غیب په شان د سورۃ کهف. او اخر کې دلیل عقلیه او ترغیب قران ته تزهید په دنیا. سورۃ ممتاز ده او دلیل نقلی ده حضرت لقمان، او په ذکر د مغیبات و خمسو چې ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی بمانا ذی تلک آیات الكتاب الحکیم تراتن کی پدی صورت کے آیات النذی دا کتاب چ حکمت والے نو دلیل خوبا کے نقلی دے لگا سورۃ یوسف نو مبین ہے ولی نو مبین کوئی ٹھیک دا ہو عقلی پگے کثرت سر دینو یا دیو جنا چې انا خپل دلیل د حکیم الدنیا نه دی، حکیم الدنیا حضرت لقمان هدن دا کتاب چې هدایت ته او راهنمایي ده، ورحمتن او رحمت ته فرض محسنین او موحدین او سلور صفاتونه ده. قران کتاب ده، د حکمت کتاب ده، هدایت ته، رحمت ته، د چا ده پاره د محسنینو د پاره، د یو صفت چې د مؤمنانو الذين يقيمون الصلاة کسان چې پابند کی زمانځو و یوتون الزکات او ادا کی زکات، یعنی صفائی کوي د خپل هر عمل بدنی مالی، او دی په آخرت باندې یقین کوونکی مسلور صفات د مؤمنانو. حکم اولائکا دا سلور صفتنو آل چی دی علا او دم من ربهم، دی کامیاب دی کنا، دی پا دیر حق لار دی خپل ربنا، حق لار دا او دا کسان چی دیم دی کامیاب دی پا آخرت کی زجر دا پار دا منکرینو. ومن الناس بعض دا خلقنا من یشتری لہو الحدیث، اغا سوک دی چی دمرا پا دنیا باندی مین دی چی اخلی دا شرک خبری لہو الحدیث، دا شرک خبری، دا شرک کتابونا، دا شرک کیسٹی پا بیا باندی اخلی، او خلقو تے لگی گروی دی که دا پلانی ولی قیسا دا، دا جمجا بادشاہ قیسا دا پاکی ہوئی وارا اخلق پا دی گمرا کئی. لهو الحدیث معنی کی بیزاوی ایما یلہی اما یعنا چتا غافل کی د مقصد نه کل احادیث اللتی لا اصل لها لکه هغه حدیث شو چې کمزوری ضعیف دی موضوعی دی لا اصل لها اصل نشته کنه لکه لولاک وګوروي تاج د لولاک دی مبارک شاه هزار واره نبی داوی حدیث دی حدیث داسی چې هغه غیر فصیحی نحو کې وی چې لولا کنه دی فصیح لولاه لولا زید لولا علی چې اسم ظاهر راشي دا فصیح دی چې متصل راشي دا غیر فصیح دی نو حدیث غیر فصیحی یو غدا دلیل دی نو حدیث کنه بل دا قرآن دا بیشمار آیاتون نا خلاف دا چلاوی دا زمان حق دی ما ارسا خپل حق لا پیدا کری دی کما حق نخ کارا کولی نظمک آسمان بامی نا پیدا کولو حدید آگی طول مقابلہ کی دا جوڑ کو ننا کچری تنوی پیغمبر دا اللہ کار سوچی آسمان نظمک دا خستاد پارا پیدا کر دا اگور اللہ والحدیث خبر براوڑی نبی زاویوی تا احادیث چیغی اصل نشتا ولا ساتویر اللتی لی اعتبار بیا اگر کسی قطاری چسی اعتبار پکی نشتا والمزاحک وفضول الکلام خلق خاندول او فضول خبری کول پخوا دا خلق دا مولود شریف پخوا دیو چی غٹ کار کاو مولود شریف پیکاو مولود شریف بدغاو چه چاو پاکی قصه بیان ہو لی چاو پاکی دوڑی بیان ہو لی او بے خاندل خلق و باو خاندل پورا دیتا لہو الحدیث ہوئی اگر که شرک نخالی نہیں خام خام لید اللہ عن سبیل اللہ خلق گمراکی دا اللہ دا دیننا بغیر علم علم ورسر نشتا قرآن و سنت نشتا نو و اتخذها غضوا سبیل تا ضمیر راجے دی دا دین دا اللہ پٹو کو سر نیولی دے خان ناو چس دا دنیا میں لسونا ناروا خبری کارونا اگر پا دی جماعتنو کی کولو راٹول شای شاگردانو اتنو دا تالیبانو اڈوکی دا چرگانو غبل بجوڑو ابیا بے یو بلتوی علکہ صدی خواخ دی دا اللہ پندو کے د چر غړو کې د غړو ډنډو کې او به خان دلو یو خدای ته د جمعه دمر به عزتي به کولا په دقه کې کار وکا وې تخزها حزوا د خدای دین نه ټوکې جوړې کړې چې کو وایو نه د کفر خطر ده پکې ها نور څه نشو ویلې وړ چې دا یا تنه به په دیش پور به ټوکې کولا ولای کلام عذاب موهین دغه خلق د پان عذاب دی رسوا کون کې د خدای د دین رسوایی کړی دا ټول له الحدیث شفا چې کیسه ورا واخلی او بس خو به ولیدا چې خوب شنه باطل شي هغه له الحدیث خنو د دین خدایي دغه شفا اوس راشه چې دین وته بیانې چی دین خو قرآن دے دین خو سنت دے فیضا تطلع لے آیاتنا کل چی بیانو لیشی لستلیش بدی زمانگا آیاتنا ولا مستکبرن واؤڑی بل طرف تا اڈیر لوئی کئی صدا نچی گنی یار وقوطا نشتا یاسا مستکبرن لوئی کئی دا دینا سپکوطا گوری کلم یسمعها تبنوی چدا دا قرآن اور ایدل زکا پا عمل کی نشتا پا اخلاق کی نشتا پا معاشرہ کی نشتا بلے دا قرآن وینا دیتا وی خواه تیو سلی ما قرآن ویلی دی نو تاو گو رکانا وی بس تغلی کینا زوست معلومات کو ما اوستا بی پی هایی شوی دی گو رم ایدلا ورگا ستا پا ما خوستا پا عمل که قرآنو نلی دو ما ستا پا معاشره که قرآنو نلی دو ما ستا پا اخلاقو که قرآنو نلی دو ما ستا پا کور که او پا اولاد که قرآنو نلی دو تسنگا ویچی ما ویده سلمانا کلم اسما قرآن با یو کور تراشی اوگی که او بیا گپ شپ وشته شی اوگی که او بیا قصه بیانی اگه که بیا رسمونه و رواجونه کیگی اگه که بیا غیبتونه و چغلی کی اگه تا دور وقتی اگه بیا خلق تاویی چه مونگ سر غم خادیمه که خدای تاو گوره چی مونگ ندرزو مرازه غم خادیمه زمونگ وقت خرابوه زمونگ طول وقت پا قرآن و پا معنا و پا ترجمه و پا کتابون و پا مسلو و پا لیکلو پدی کی صرف کیږي اتا صبح دا شیطان په مخ راغستی کار بچتا کلی کی شوی اگے به ما تشوی دز به کلی اخلق برا خلاص یسلو مونږه د کلی نزل تر تختی دلی خو پدی غمونو خاتونه چې جون را له خرابوي اتا سو دلته کی مونږ ته دغه جوړ ک په غنټو غنټو و خبرې سو بس چغلی غیبتو دا همونگا پریخی دی کن دا خواه خراب ہوئی کن قرآن کو نشت کن اخوا قرآن وینو خلق بدیتا اوزگارو چی دا غمونو نی خادے جوڑی کلی چی سار با یوشان تی جوڑا چی بیا رازی دا کورا ماس پخین بیا بلشان تی جوڑا دا وعدو بای دلتنو نو چی دیو بنده پا اخلاقو کی پا عمالو کی پا معاشره کی او بغم خاده که قرآن نینو دا دا سنگا ویلی دی کال نمی اسماها تو بنای چه وری دلی دی کان نفی اوزنی وقرام تو بوی چه دپا غوگنو کی درنوالی دی دوم را بد پی لگی زیر ورکدتا پازاب دردناک بشارت بشکاو کسان چیمانی روڑو عمل کئی صالح دید پار جنتونا دی نعمتونو دی همیشه بی پدی که وعد الله حقا وعد کړی د الله وعده رښتیا هو العزیز الحکیم هغه الله زور او حکمت والده دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد ترون پیدا کړی د اسمان بغیر دستنونه وینه تاسو دې لراو ګوره وتا نو په عبرت سره وتا ګوره کنه چې ډیر لوی ذات دی بلا اسباب کارو نہ کئی وائل قافل ازرواسیان او غردولی دی پزمکا کیدران غرونا انتمید بکم چون خوزی حرکتن کی پتا سبان دی گورا دی انسان عقل داوی چیرا دا زمکی خو غرونو تاجت نو خو دا اسمان ستنی تاجتو نو چې کومه تاجتون کار الله نه دې کړې ګوره دومره لوی اسماني بغیر دستنې نو درو له کوسه چلو شي اغرونو ته زکاجت نو چې زما قاسم خوځې ده خو بو کې ولاړه ده کنه اچې غرونه پیوا چولو هرې دا کار خو زمونږ عقل نه اخلي نو یې خدای خو کوي دا څه چې ستا عقل به نه اخلي ښه غرونه په وغوړو نو ودري ده کنه ښه انت ویده بکن و بس فی آمن کل دابا خارکلی دی پدی کر قسم زند سر و اندلنا من السماء ایمان امونگر آورو دا اسمان نوبا فانبتنا فی آمن کل زوجین کریم او در غنکلی دی پدی کر قسم جوڑے تازا هازا خلق اللہ وینی دا الله مخلوق دیخا بلکل خکاری کن هازا مشارن لی بالبنان گتو تونیسا هازا خلق اللہ فی حضرت عمر چی بیت اللہ کی منز کاؤ او صورت قریش بیوینو وی به چې فلیعبدو رب هذا البيت دا وی ګوتو به وتاونی وکړه هاذا کی اشاره یې کنه هاذا خلق الله دا لا مخلوق دی دې کې د بل چا سنشتا واستما ته وای چې ستاره چې ته وته ډېر لوی زه هستی وای کنه او کله په خدای باندې وچته فارونی او خیمه تمازه خلق الذين من دوني سپیدا کړی دی هغه کسانو چې بغیر د الله ندی شیخ المشایخ چې وکنه حضرت حسین رحمت الله علیه ناغو په خبرو کې خلق ته توحید خو مصری راوسته وی جماعت جوړ کا جماعت سلګز اوګز سلګز پلنو خوې پیلر بپا کې نه ناغه مصری کډون غختا پیزدا سي جماعت نشم جوړول پیلر بپا کې نه هو پیلر ډک وای چې زور له پاسې لای نوی حسین لی رحمت اللہ علیہ و تاوی چیو پر دیکھو برا گورا دا اسمان سور دے پیتر آوال چکا چکو دی تستنشتے ناوی تو وہ تو بڑا ذات ہے نپوی ایک کنا وی مونگتا تا ہم دعوی یو خوا چلوی اغا ذات تے کارونا ٹول اغا کئی بل سوک سنشی کولے خوا مصری پوکو دا مخلوق د الله دی او خیمات هغه چې پیدا کړی څه پیدا کړی یا کسانو چې بغیر د الله نه دي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په گمراهی ښکار کی دي دلیل نقلی د حضرت لقمان نا مفصل بیان داغو او ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله یقینا مون ورکړیو حضرت لقمان له حکمت عقل مندی په دین کې مهارت بصیرت فهم او فراست علم او عمل او بیان دا معنی کوي مفسرین چې حکمت څه ته وي علم او فهم ته وي بصیرت او فراست ته وي امام رازی وی العلم والعمل والبیان چه علم دیوم وی او عمل دی پیوم وی او بیا بیان کینو دا حکمت تے چو دعوی لا سبیل ربک بالحکمت دا حکمت تے او دا حضرت لقمان حکمت خدا دے چه اللہ کم یادی چه اغخو اول داو کلو چه دعوت یہ شورو کن په دعوت کې د توحید دعوت شروع کوم او بیا د خپل کور نه شروع کوم جوان زی رشیده تکل اقربین او د خپل زین نه شروع کوم اړم به مسئله او تدغوی چې ابن یلا تشرک بالله نو راس الحکمت خدا دې کنه ښا راس الحکمت زکه ښا مجاهد وی نور وی چې الحکمت مخافت الله د الله نه یره خشیت الله د الله نه یره ورکل مونږه حضرت لقمان دا حکمت مضبوطی خبرې د دلیل خبرې انشکر لله هغه دا چې د الله بندگی کوا د الله تابعداری کوا دا د حکومت یو قسم دی اهم کنا هغه څوک چې شکریا دا کوي په نمایښ کول نه نفسه نو دا شکریا ده د خپل ځان د فائدې ده ابن جوزی وی من اولاد آزر دا د ابراهیم علیه السلام فرشته کې وکړه د آزر اولادو عاش الف سنه زرکاله وی دنیا کې و ادرک داوود او خزمنه العلم داوود علیہ السلام زمانه تفاتش او داغنه علم راواست وکانه یفتی قبل ما بعثه چا غنور اغلن ذبح خلق لفتوی ورکولی مفتی اعظم و چې کله داوود علیه السلام راغی نو قطع فتواه بیاس پیغمبر نو بیا په خپل چاته اجت نه کنا خان کان لقمان قاضیان فی بنی اسرائیل څوک داوی کان عبدا حبشیا تور غلام غلیظ الشفتین غټی غټی شونډې او شسن القدمین درنی درنی خپی پیچا بار پوری خاندل چه دا شندنی دیر غٹی دینو تا دیس علاج نکی گی ناغوی نا دا دین خبری دیر قیمتی روزی دا مونگا خبرو سرکار دا مونگ شندی سکو اغیو گجر تا چاویلیو چرا نور دیر پالوان سڑی خدا پوزای دیر چیتا دنو اغوی مونگ پی سا دار چان خاخلو مونگ چیتا دنگا سکو سا پی دار چان خاخلو دا اللہ فضل دی نو حضرت لقمانوی تاو زما شندو سر سکار دی خبرو تا گو رہے خبر دیر قیمتی رو دیو تا یاد کا چوی لقمان خپل زیتا او هو یعذوهم منیکاویه د ګمراهونه او د غلطو کارونو نه د شیطانونو واس دیتو یا بنی لا تشرک بالله اے بچیا شرک مکوا د الله سره ان شرک لظلم عظیم بشګه دا شرک چې دی ډیر لوی ظلم دی دی سر بل گناہ نبنا بریگی ار گناہ اللہ بخیخ لیکن دانشی بخلے تکا دا نبی علیہ السلام نتا پوسیو چھ ایو الزنب اعظم کم گناہ لوے دی نبی علیہ السلام ان تجعالا للہ ندن وہو خلقکا چھ خدیل شرک گوری ادمرا پکر نشتر چھ اگا پیدا کرے ما اگا لسنگ شرک گوری ویدا ډیر لوی جرم دی نو دعوت ورک خپل زیتا الله ته نډیر رضا شه توبه بس الله په دې رضای نو چې توحید خبره کوي کنه نو دومره رضای نو یو خپل خپل کتاب کې زای ورک چې یو سورت نوم یې کو سورت لقمان دا څومره لوی عزت دی را او بل چې هغه خپل زیته د الله حق خو نو الله ورپسې زیته د بلار حق خي چې له کوګر داسې بلاران نه پیدا کیږي ښه که تعالی چې الله درکړي دي مستات از نصیحت کوم د په حق کې زګه هغه زما توحید بیان کوم زبر د هغه احسان بیان کوم نو ښه اوسین الانسان بوالدین مونگو سید کردی انسان تا بحق دمورو پلار کی دے احسان کولو حملتو امو زیاد حق خود مور دے کنا گرد ولیو دلر مور دا وحنن پیو کمزور ہے کہ علا وحن اند پاس دبلی کمزور ہے نا پبسوالو فی آمینی اب یہ جدا کردیو حدوکالا کی دسینینا سو وصیت هم کړی دی وصیت خدا یو دینو انشکر لی ولی والدیک چې زما مخکېمه امور او بلار دی رستو دی زما بندگی کوا زما توحید او منا چې وحده لا شریک له دا سبق مې روان کوي خې او کو دی خدا وای چې وحده لا شریک او بیا د امور او بلار احسان ولی والدیک وصیت کړی الی المصیر ما تستا سورات لیل دی نو کامیاب پای کنا خفا بنی کنا چی مال رازی پیر با خوش آلے زکر دا اصلی رات لیل دی چی عقیده دا توحیدی وس رد دا شرک کئی او دا شرک عظمت بیانی وین جاہ دا کام کدا مورا اپلان تا سر زور لگئی چې بس وی خدا کنه ګورو با ته خدا خبرې کئ او د اولیاو بی عزتی کئی وګورو با کتا دی کور تا زمونگ نرالی نو سم جہاد دیکن او زور لگی تا باندی علان تو شرک بیم چه تا شرکو که زمان سرا مالی سلک بی علمن اغا چی نشتا لپاغی باندی سدلیل فلا تو تیو هما دیکی مومن خبر خوا گوری داغی دلس نسوشی نزان تواچه چه داواچه و دا تور تار دا سپین تار دا تور بنگلی خواچه و کنا دې غرقه خیر او توم کوي کنه چې ستاده الله څنګه عقیده ده وي فلا تطعهما الا یما چو ځان تئس دا دې لاسه څه شي نه خوري غره چيني به دل دم کړی هي په پاړو باندې فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معروفا مرګرتیا کو دي سره په دنیا کې ولیکن په صحیح طریقه معروفن چې کوم د مرګرتیا طریقه ده ښه دا طریقه باندې دا خلق دې په غضب اخته دي ښه په اولاد سره ظلمونه کوي یو په لور شي یاره زیوم دې هډیر ته تنگ یو خبره نه مانی ابا سر وخت نو کتاول څوکړه وګورو کچنی دیوالا دام کلا کسنور سو دیوالا دام کلا کل داسی چی آغاو تاوی چی سب والا دام کم کنا وی نا کنا آغا سخوری نا کنا سشی نخوری کنا زمونگ دلاس نخوا وی زخدا نو نا آیاو سر داس دلمو کو چی پڑوڑے والا سورت یاسینو لیکو او دا تور سپی تواچوا دی بروغ موڑ شی اغیی سکول اغیی خو بد چی اغیی واچو لکنه بیا بیزی اڈو خوزی دن دا زینه دخوانه او دا چانه منی کهو چر دی دا سلی سرکینی او دا زمونگا شرم دی او دا خاندانو کنه انو ملاول دا کارو که ولی دا شرک سیاد دا خو نده لوی باب دی خواه وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّا هاں تابداری کوا اللہ وی دلاری و دا طریقی و دا وصول و دا غچاچ اللہ وی ما ترا گردیم خیر دیتا مقلد شا خود ذات نها سبیل من عنابا تقلید ننش اخلاسی دی جس سوکتی ندی اخلاسا چ زوګدان تډیر غیر مقلد وی دا بخاری و اصل راخلی دا تقلید نه دی چې ته د بخاری کتاب مخه حصہ پاره اعتماد دی دا د رشالی کلی دی وی مقلد خوته یې مونږه غو تقلید کوونه دو قرون و سلاساو کو ائما تاریخ تیر شوی او تا دا دی کې چې چا که تحفۃ الاحوزی دی نو ته دا غی مقلد دی تد البانی مقلد الکا تقلید نگوری سوک نخلاسی گی دا اس تغانا دخوا واتب سبیل من عناب ایلیا تابی داری کوا دلاری و دو حصول دا غچا چما ترا گرزیم سم ایلیا مرجعکم بیاما تستا سرات للدین خبر بکم تاسو پاغی عمل چتاسو کرده اسلا دا عقیدی اوکڑا نوس اصلاح دا عمل یا بنی یا اے بچی ازما انا انتکم اسقال حبت دا عمل کچری پاندازا دا دانی دا اوری مسقابل حبت من خردل پاندازا دا دانی دا اوری تمر لگی دا عمل فتکن فی سحرت بیا چرت پگٹا کی دن او فی السماوات یا فاسمانونو کی چرت برا او فی الارض یا جتبزمک کیم یا تبی حل نو اللہ بیرا حاضر کی دغن سشی نپٹی گی اتینا بیها وکفا بنا حاسبین سور انبیاء کی ویلو اللہ بیراو لی دادری وڑیو پل سر تزاد نشتا چکنی اگا گٹا پل زیدہ ناسمانونو کې دا نظمکو کې دا ځکه تقابل پکې راغی کنه او په لار دي مطلب دا قران عموم دی بس چې هر ځای کې خو الله به راولي خان یا دا مجازي معنا دا کتا ګټه دلاره نه پلکړې و هغه عمل وستا الله راولي دا ګوره اماتۃ الاذى عن الطريق دا حدیث دی یا تا اسمان تو کاتو او دیوی چی سبحانکا ما خلقتا عذابات اللہ سبحانکا وقنا عذاب النار یا دی پزمکا باندی چرتا سجدکلی تندی دی خیار سوال دارا ان اللہ لطیف خبیر بیشک اللہ خو دیر محر باندی گورو تا یا بچیا دا زری زری تا پوس بکی گی گوری خیال کوا داغه نس شي نه پټيږي لطيف دي او خبر دي پارسنه عمل عبادت او توا جابني يا قيم الصلاه او امر بالمعروف اي بچيا پابندي کو دمانزو امر کوا خلق ته په توحيد او سنت ونه عن المنكر او من کوا خلق دهر كفر او شرك او بي دينه نه تا هډير ګران کار تا سوق کول شي نو یوسبر علاما سوابکم اس کار نه ده صبر واړی صبر کو پاغه سو جتا ترسی د خلقنا ولی هم د خلقو خیر خوایي کې هم په ول جوړه کې خیر اچي هم بدر پسې بد راځي وي دا ګران کار ان ذالک من عزم الامور یقینا دا ډیرو په خو کارونه نه ده انبیاو کارونه دا او په دنیا اس وقت اخلاق خی وتا تو سعر حد لك للناس خلق سرا چې ژوند ته نه او ناس ته ولړکه نو پرون تندی باندې پرون تندی باندې چې خلق وی چیرې دا جیب باندې ښا مونږ د په تندی کې چیرې غلطی ونه لیدنو نو مې په لاسو خپل تندې خلق وتا ولا تمشي فی الارض مرحام مگر دا پزمکا باندی مستی کو انکے بیشک اللہ محبت نکی کل مختال فخور دار اگا بندہ سران چیز ازان صفتو نکی نمڑی گی او پا خلق باندی ازان لوی گنی غرور ان پکی دے فخور دے علوی دا پکی بس پل ازانوی نی او بل سوکنا وقصد فی مشی کا میان روی کوا پا خپل جون کې ټول اقتصادی حال په دې کې راځي مکه ښا چې چری باندې پریشان کیږي چری باندې قرضدار کیږي ځان ته وګوره چې لس روپے پیدا کئ نو پینځته نه لګاوه تاسو ونه کې چې لس پیدا کئ او شل لګې زلس و بیا رقم زینہ ګوري وقصد فی مشیکا حضرت شیخ یوزل طیب ته غوسه شو کنه زګی څوک مرګره او نه چې خبره اند به چرګلال کنه چې دی بلنه حضرت شیخ وته دا به تورس اثر تا ترکمه به چرګلاله یوزل به شال شمو ساک تکینه نو وسول وقصد فی مشیکا وغذ من صوتک چپ کا باز आवाज خبری پرورو کوان دا دلوی بندیانو حال چپکا بازی آواز بازی بزکنو چپکے چی بانگ با پتیزا وی تلاوت با پتیزا کئی جسم رہتی لیکن دا خبری دا دنیا چی دی نگه که با آواز نرو باسی دا دا بندر روب ختمی عزت ختمی انان کرل سواتی لسوت الحمیر بیشک دیر بد پا آواز نکیم اواز د خر دې ځکه چې اوچت ته کنه ښه زدايا دلته دا ټول ذکریان دي ذکریان د قران خلاف دي ښه هله کوي چې سور در کې زوري کنه نو زور سه بولو جهر کا په ذکر کاو په جهر باندې ښه او دې د دې په اړه جو جلتے ہیں تو جلنے دو ویچ دا خلق سوزی نو چڈیرو سوزی خوا وای تبس وزي خلق نه سوزي تبس وزي زکه چې الله وي پدما کاوا ذکر پدما کاوا اتي پتی زکه نو دې سووي دې وي وی الله سو بیمار نه دي چې په زور بد غني پتی زواز بد غني وی الله بیمار نه دي خدای الله ز خر आवाज نه دي خوخه استاد ز خر आवाज دي او ز خر आवाज د الله نه دي خوخه ګوره دا باني معنی کوي علم ترون تاسو نو ګوره ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض چې بشک الله تابع کړی استاو د پاره چې په اسمانونو کې زدي او هغه چې په ځمکه کې دي واسبغ علیکم نعمهم او کامل کړی دي په تاسو خپل نعمتونه ظاهرتن کخکار دي چې صحت ته وګون استرګې شکل لا سخپی ظاهری نعمتونه خوراک سکاک اولاد وباتنا او کپټ دي چې عقل درکړې دي فهم درکړې دي حیا عزت درکړې دي امین الناس بعض خلقنا من یجادل فی الله و سوږي جګړې کوي الله په توحید کې بغیر علم بغیر د دلیل نه عقل نشته پکې ولا اذن انوسرا سنقل شته د بخوانو انبیان ولا کتاب منیر او نو وحشتا لکه دا کتاب روخانه کلا چې ویل شدیتا تابعداریو کې دا کتاب چې الله نازل کړی دی قالوا نوای بل نتبع ما وجدنا علی آبانا ننا دې تنوی تیار تابعداری وکاو دا چې مونږ دې مونږ پاګی باندې مشران خپل او لو کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر که شیطان راغواړي دی لرا عذاب د جهنم ته دا سبب د جهنم دی کنه ومن یسلم وجهه الی الله یغچا جوس پار خپل ځان الله تا او هو محسن او دې تابعدار د سنت فقد استمسك بالعروة الوثقى نمنګولې ولګولې لاسونه کلک کړل پکړې محکمه د اسلام ویل الله عاقبۃ الامور او دې الله ته د انجام د ټولو کارونو ومن کفر هغه څوک چې کفر کوي فلا يحزنك كفر غم جنکی تعالی را کفر دده دا پکې چاره اوسېو چې رمونګړې رخپایو چې دوره دوره خلق د دنیا نه کافران دي وای ګوري ځان غوړو کا خلق پریدا قران وی دي دا غم مکه او تلګي غمونه چانه پیغمبر ته فلا ازن کا کفر دیو کفر وی ته بیس له غم جن کیږي هغه زما کار دی الینا مرجو مونږ ته راتل دي نو خبر وکړو دی له پاغه عمل چکړې دي بیشک اللہ پوئی گی فاغ خبرو چی پزلونو کی دی دا قائدون اللہ خبر دے کنا فا اغبتنا تپوس کئی ہاں کتا داوئی چی دنیا کے ڈیر جاہو جلال دے اڈیر روب داب و شان و شوکت دے نا اللہ وی نمتعوهم قلیلا پریدہ چی دا لگا خوشحالیو کی پیداوار کم دیل لگا گنتی ثم نذرهم بیا برکا غم دی لرا عذاب ډیر غټ ته جهنم ته ولې انسان ته هم که تاسو کې دي مشرکان نا چا پیدا کړی اسمان نو زمکا نوای چې خاص الله پیدا کړی قل الحمد لله نوایا چې دا نور کارونه ما کوي کنه ستا مرز او ستا تکلیف او ستا درد دام لري کول شي ستانه دا غم او ستانه دا شیطان او ستانه دا پیریانم پاسول شي کنه دا غنه شي کول قل الحمدلله بلکې اکثر خلق نه پويږي په توحید لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې پاسمانو کې یو پزمو کا کې دي او بهشکه الله به نیاز او ستایل شوی دي ولو انما فی الارض من شجره اقلام بالفرض دلیل په فرض بنا دی کچری شي هغه چې په زموکه کې دی من شجرتین د دی ونو نه کا په غرونو کې دی کا هغه په باغونو کې دی کا هغه په ځنګلو کې دی کا هغه په سړکونو باندې دی کا په کورونو کې دی کا په پټو کې دی سمره چی دی اقلامن دې ته ماشين اونیسی لاري ماشینو او قلم سوري چې دی ویونه نو وسو قلمونه جوړي ادا ټول قلمونه شي والبحر يمد او دا دریاب دا غي صحیح شي چې راکاږي من بعدی صباح تو ابحرن پس دینا او دریابو نانور شی ما نفدت کلمات اللہ نخلاصی گی دا اللہ صفتنا نخلاصی گی دا اللہ دا وحدانیت عجر و ثواب بیشک اللہ زورور و حکمت والدی ما خلقکم ولا بعضکم اللہ کنفس واحدا ندے پیدائش تاسو دا ٹولو انبیا جو اندن مگر پشان د یو تن کنفس واحده الله ته دا ټوله دنیا ژوند کول او یو تن ژوند کول یو شی دی کون فیکون بس الا کنفس واحده الا کخلق نفس واحده بشک الله دی اوریدن کې اولیدن کې الم تران ګوري تو بشک الله د نن کې شپه پروازې کې او د نن کې ورځ پښپې کې او تابې کړي نور اوس پوغ مې هر یو روان دی او نیټه مقرر شي پوری بشک الله استاد په عملونو خبردار دي ذالک دا ټول کائنات په خپل ځای صحیح دي کنه دا کائنات ولې صحیح دي بین الله والحق ځکه الله شته کنه دا خو د الله د وجود دلیلونه دي کاسمان دې کزمو کتا په خپل حال برقرار ولی بین الله والحق الله شته کنه هغه نو انکار نشي کولې دی خوې ویدا د چا د مخه ولار دي نه نوان نه ما يدعون من دونه الباطل او چې دی او توازن کوي بغیر د الله نه اخو باطل دی اخو سپناشي وی دی سو پناشي نو بیا د چا د مخه ولار دي او به شک الله دی او چت ذات اولوي الم ترانه ګوري ان الفلک تجری فی البحر چې دا بحری جهازونه بیړیو کیشته چلیږي په دریاب کې دا پس چلیږي وې دا په پټرولو چلیږي نو بیا په ګیس باندې چلیږي نو نمړه به نعمت الله ته دور نه خبر دا خدای الله په نعمت چلیږي ها کله الله نعمت دغه پټرولو ته نوم ټیک دا هغه پیدا کړی کدی گیس او باب توی نوم ٹک دا کدی کوئیلی توی نوم ٹک دا ار یو دا اللہ نعمت تے چستا پلیاس کی کار کی راوست تے دیکھا نا لیوری اکم چیو خیتا استا من آیاتی ہی بازی دخپلو قدرتنونا پٹول خونا پوئی او بیشک پدی کدیر عبرتنی دا پار دا ہر اغا بندہ سواب بار چدیر سبار ناک کارسم سخت راشی او پلق دے نہیں ری او شکور ډیر تابعدار د هر نعمت اوس حال وګوره کله چې راګیر کی دي مشرکان لره موجونه او چپې د دریاب کا زللې پشان د وریزو نو چېږي کې الله تعالی په داسې حال کې چې خالص کون کی هغه لره بلنا د بل چانم پکې نه وي فلما نجام الى البر کله چې الله اخلاص کی دي لره و چې تا فمنو مقتصد چې ته بازي پکې نو هغه واحد پاتې شي بس ما ومن الله چې الله واحد لا شریک دی او انکار نکي زمونږ د دې آیاتنا الا كل ختار كفور مگر هر یو بې لوزه او ناشکر جبې په جبې نه ده کنه ختار دی بې لوزه دی ناشکر یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقو یریږئ د خپل رب نه وخشو یومن او یری که دا اگر وزی دا سخته نا لا اجزی والدن عن ولده چیز دفع بنکی عذاب پلار دا زینا ولا مولودن هو جازن عن والده شیئا او نزی چی دی خلاص ان کشی خپل پلار لازر بیشک و عدد اللہ رشتی عدد قیامت ندوکنکی تاسو لرد آجون دا دنیا او دوکنه کی تاسو لره په الله ذات باندې هغه شیطان دوکمار هغه تاسو په نور سره دوک کوي خو بدی چې خدای نه هم بل پلاړ بل کار ساز ګوري ان الله عند علم الساعه بشک الله سره علم د قیامت ته ایسو پن پوي او ينزل الغيث او ری باران چې ته علم نه یې چې کله به یې کله باندې ويعلم ما فی الارحام پویږي پاغه بچو باندې چې په ګېډو کې دی لانه دی پیدا شوی بلکې بچیوم نه چې کله نطفی علقی مزغی هغه وخت ته نه الله خبر دی چې دا جنې دا کولک دی او دا څنګه دی هغه وخت کې پویږي په شیشه کې الله خدا هغه وخت نه ده توي کنه صاحب وای مما تدری نفس ما ذا تکسب غدا نه پویږي هیڅ یو نفس اگر که نفس ته پیغمبري چې سبا به سکار کوما منه کړیو چې سبا به کارون ته نه پویږي هغه ما شومان چې نه پوی دیو سټنګ ټکورې کو ادا به وی په خپل ځو کې چې وفینا نبی یعلم ما فی غدیم ومن کدا سی پیغمبر دی چې سبا په کار پویږي نبی علیہ السلام راغی ها دا موه دا محکم چې سوینو هغه وای وی شرک یو کو کنه هغه سب پوی دی اما تدری نفسم بی ای ارضن تموت ان پویږي او نفسو چې په کومه زمکه بامري ان الله علیم خبیر دا صرف یو الله چې پارس باندې پویا خبردار دی واخر دعوانا